die ruimte. Ja. En we beginnen traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Het lijkt wel een zomer met minder komkommers dan anders, dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie bezighoudt. Annette, begin met jou. Ja, ik ben toch wel geraakt door iedere keer weer dat ik hoor dat een Tweede Kamerlid besluit om niet meer terug te komen en zich niet meer verkiesbaar te stellen. Je denkt echt, zijn het er 150 in september? Het is gewoon een exodus. Ja. Het is echt. En het zijn allemaal goede mensen. Sylvana Simons, Corinne Ellemeet, Peter Quint. Ik voel dat er zoveel ervaring en kennis nou weg gaat lekken. En dan wordt er natuurlijk gezegd, ja, weet je wel, vernieuwing en er moet een nieuwe bestuurscultuur komen. Maar persoonlijk denk ik dat je dat niet bewerkstelligt door allemaal nieuwe mensen op die lijsten te gaan zetten. Die bestuurscultuur verandert daar niet door. Die moet op een andere manier veranderen. Weet je? Sterker nog, jouw collega Arjan Korteweg schreef... een Kamerlid is pas na 3 jaar eigenlijk goed. En zometeen is de gemiddelde tijd die men erin zit iets van ruim 5 jaar. Dus voor de kwaliteit van de democratie is het ook niet echt hartstikke goed, hè? Nee, dat stemt me echt heel droevig. En blijkbaar is het ook niet meer heel erg, bevredigend om in die Tweede Kamer te zitten. Want ze zeggen allemaal, ja, mijn dienstbare jaren aan Nederland, die zitten er nu op. Ik ga iets anders doen. Ja, het is een soort democratische dienstplicht geworden. Ja, ja, en dat stemt me echt heel droevig over de democratie in Nederland. Ik denk ook, maar goed, dat is persoonlijk, ik denk dat er straks niet een regeerakkoord moet komen, maar eerder een samenlevingsakkoord. Dat we weer gaan leren over hoe we eigenlijk moeten samenleven en hoe de democratie in Nederland bewerkstelligd moet worden. Jeetje, dat is een interessante. Daar gaan we het rond Prinsjesdag een keer over hebben. Heel interessant. Wij gaan naar Maaike Meijer. Wat heeft jou bezig gehouden afgelopen week? Wat mij enorm bezighoudt, behalve dat laatste onderwerp, dat vind ik zeker belangrijk, dat de Tweede Kamer leegloopt, de bosbranden. Ja. Ik vind dat de klimaatramp wel heel erg dichtbij komt nu. En ik was erg onder de indruk van een boek van de jonge filosoof uit Nijmegen, Lisa Doeland. Die heeft een boek geschreven, Apocalypsofie. De filosofie van de apocalyps. En zij zegt, de apocalyps is begonnen. Het is zo dat het 5:45 is. Het is gewoon begonnen. We zitten erin. En zij vindt dat die houding vindt zij veel activerender dan er komt nog wel een oplossing. De techniek vindt nog wel iets. Het idee dat het is begonnen, dat het onafwendbaar is, dat maakt ons misschien veel slimmer in hoe je daarmee om moet gaan. Ze zegt, wij moeten ons erop voorbereiden dat we uitsterven. We moeten niet alleen maar leren sterven, maar we moeten leren uitsterven. Het klinkt heel heftig, maar ik denk dat ze volkomen gelijk heeft. De apocalyps is begonnen. Het is ontzettend heftig, Maaike, maar we kunnen er ook niet omheen dat er ook behoorlijk vreselijke dingen aan de hand zijn. Dank je wel voor deze gedachte, waar we vanavond met z'n allen over kunnen discussiëren met een mooi glas wijn. Ik ben benieuwd wat Bettina heeft beziggehouden. Ja, ik tot gisteravond zou ik hebben gezegd, nou, de AfD, die ook aan het groeien is, is natuurlijk het onderwerp van de week, het politieke onderwerp in Duitsland. Maar gisteravond is dan toch nog iets gebeurd wat een beetje anders ligt. Dus Martin Walser is overleden. Ik ben dus literatuurcriticus en Martin Walser is een van de grootste schrijvers geweest die we nog hadden. Hij is 96 geworden. Is echt die generatie Günter Grass enzovoort. En ja, dat gaat toch een tijdperk ten einde. En dat was overal op het nieuws. Het is in alle kranten. Het was echt zo'n man van de 20e eeuw waar alles bij elkaar kwam. De geschiedenis, de Duitse geschiedenis. Het vechten met de demonen van de nazi's. En tegelijk ook de liefde. De liefde was een groot onderwerp van zijn werk. Nou, en dan als zo iemand doodgaat, daar besef je dan toch hoe de tijden ook zijn veranderd. Of mensen nog, schrijvers nog zo groot kunnen worden in deze tijd. Dus dat was het onderwerp waar ik vandaag vaak aan moest denken. Nou, ik zal je zeggen, precies om deze reden hebben wij volgende week een ode aan de literatuur van niemand minder dan Jessica Duurlacher. En we hebben ook niet voor niets de boekenzomer. Dus wij gaan gewoon keihard tegen tegen de mainstream in. We doen gewoon lekker ons eigen ding. Bij Goed Ingelichte Kring, zolang het mag. En als ze ons stoppen, dan zien we het wel weer. Maar tot nu toe maken wij gewoon compromisloze radio, waar we trots op zijn. Precies. En Maaike, jij schreef het boek Radeloze Helden, waarover je overal bent geïnterviewd aan het begin van deze zomer. De Groene Amsterdammer heeft deze week ook een artikel over radeloze helden. Ik lees even. Noem het een mannencrisis, een mannenpandemie of een einde van de mannelijkheid. Mannen doen het slechter op school, vluchten vaker in drugs en alcohol, plegen vaker zelfmoord, gaan eerder dood, zijn eenzamer, vaker dakloos, bevolken de gevangenissen. Dat is weer anders dan de cijfers over hoeveel vaker ze CEO zijn. Het debat over de gendercrisis wordt inmiddels ook gevoerd in de meest populaire zomerhit ooit, Barbie, in de regie van indie-filmmaker Greta Gerwig, notabene, met Margot Robbie, die volgens mij niet heel erg hoefde te acteren om Barbie te zijn, maar dit even tussen de regels door, en Ryan Gosling in de hoofdrol. Jullie hebben de film alle drie bekeken voor ons, dus ik begin al met een enorm dankjewel. Fantastische spirit weer in Goed Ingelichte Kring. Dat maakt me oprecht trots en blij. Maaike, jouw boek, jij noemt Moby Dick, Jan Wolkers, van alles, maar Barbie was nog niet klaar. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Ja, dit is eigenlijk gewoon een soort addendum bij jouw boek. Kom erop, wat vond je van Barbie? Nou, ik vond van de film heel erg leuk dat er een enorm veel mannelijkheidskritiek in zit. Heel veel kritiek op het stereotype van mannelijkheid, dat wordt volkomen onderuit gehaald. Dat is heel feministisch. En uiteindelijk gaat het ook over de menswording van de man. Want de vriend van Barbie, die heet Ken. Dat is dus een jongen. En die wordt eerst heel erg macho. En vervolgens heeft hij daar zelf ook helemaal genoeg van. En dan zie je eigenlijk dat Barbie tegen hem zegt, het is niet Barbie en Ken, jij bent Ken. Gewoon. En wie ben je eigenlijk zonder mij? Denk daar eens over na. Want ik heb een heleboel nagedacht over wie ik ben zonder jou. We zijn onafhankelijke mensen. We staan op onze eigen benen. En dat is heel mooi. Het gaat over de vermenselijking van zowel de vrouw als de man. Die allebei losbreken uit die stereotype rolpatronen. En dat wordt heel leuk gedaan in de film, heel geestig. Ik had niet gedacht dat ik het iets zou vinden, want ik vind Barbie over het algemeen dat is niet je ding. Gruwelijk. Ik heb het altijd ontzettende bullshit gevonden. Ik denk ook dat wat Barbie heeft gedaan, die heeft de betekenis, wat het voor een klein meisje betekent om een pop te hebben, totaal veranderd. Een pop vroeger, dat was een babytje of een kindje of een vriendinnetje. En dat is psychologisch voor kleine kinderen heel belangrijk. Een kind is vaak onafscheidelijk met de pop verbonden. De pop is het objet petit A, zoals Lacan dat noemt. Dat ben je eigenlijk zelf. Maar dan in een andere gedaante. En als je voor de pop zorgt, zorg je voor jezelf. Heel heilzaam. Maar Barbie was ineens dat grote meisje, het model, zo moest jij worden. Totaal andere betekenis van een pop. Totaal andere psychologische betekenis. En wat meisjes natuurlijk generaties lang heeft gedresseerd in onhoudbare schoonheidsidealen. In alles wat er fout is aan het kapitalisme, want het moest gekocht worden allemaal. De oorspronkelijke pop was een lappenpop. Die was niets waard en tegelijk alles waard. Die werd gewoon gemaakt door je moeder van wat lapjes. En Barbie heeft dat helemaal gecommercialiseerd. Er zit ook veel kapitalisme-kritiek, moet ik zeggen, in de Barbie-film. Maar dit is toch allemaal repressieve tolerantie, namelijk dat zelfs kapitalisme-kritiek wordt opgezogen door het kapitalisme. He, dus dat Barbie nu te horen krijgt van kleine meisjes van wij hoeven jou niet meer, want je bent een kapitalistisch idool. En dat allemaal in die film, waardoor Barbie weer hip wordt. Ja, sorry hoor. Ik vind Barbie verschrikkelijk. En dat er nu weer allemaal dingen te beleven vallen met roze zuurstokken. En het is weer een soort herleving van Barbie, terwijl het tegelijk bekritiseerd wordt. Dat is enorm paradoxaal. Ik vind dit wel mooi. Wie analyseert nou Barbie aan de hand van Lacan? Dat gebeurt echt alleen maar in Goed Ingelichte Kring. Dat doet mij zeer deugd. Er stond trouwens een ontzettend leuk interview met jou in de Volkskrant, waarin jij zei: mensen worden niet gedefinieerd door wat er zich afspeelt tussen hun benen. En daar moest ik aan denken, want in de Barbie-film is een scène waar Barbie door een paar bouwvakkers wordt bejegend op een vrij voorspelbare manier. En dan roept ze tegen ze: trouwens, ik heb geen vagina. En dan kijkt ze naar Ken en zegt ze: en hij heeft ook geen penis. Dus over de vermenselijking van Barbie gesproken. Ja, en dat je niet gedefinieerd wordt door wat er zich afspeelt tussen je benen. Dat hebben ze dan wel weer goed geformuleerd, toch? Ja, dat is heel grappig, ja. Bettina, jij bent filosoof. We hebben Lacan al gehad. Ga jij nou Derrida er tegenaan gooien? Wat gaat er gebeuren? Nee hoor, maar Maaike heeft al heel veel gezegd wat ik ook van die film vind. Het is gewoon een dubbel gevoel als je in die film zit. Ik heb Barbie dinsdag gezien in een uitverkochte bioscoop in Leipzig. En waar ik echt onder de indruk was, die hele mensen, met meisjes en jongens van alle leeftijden. Dus heeft eigenlijk nog meer indruk gemaakt dan die film zelf. Wie daarnaar kijkt, wie zich daar ook vermaakt met zo'n film. En het is inderdaad een heel geestige Hollywood geweldige film. Maar ja, je zit daar toch ook een beetje 2 uur naar een reclamespot te kijken. Ja, en als je die kranten leest, dan zie je ook dat Mattel nu heel veel Barbies verkoopt en dingetjes verkoopt die bij Barbie horen. Dus ja, en er komt dan natuurlijk bij, ik ben natuurlijk een kind uit de DDR-tijd. En dan heb je nog steeds nog een beetje een... Wacht even, dit moet je ons even... We hebben niet zo'n hele goede verbinding trouwens. Maar jij komt uit de DDR-tijd. Dat is interessant voor ons, want wij kunnen ons dan niet helemaal inleven in wat dat betekent voor je verhouding ten opzichte van Barbie. Nou, je moet je voorstellen, alles wat uit het Westen kwam was begeerd. Dus dat heel erg, we keken heel erg naar Westerse dingen. En daar hoorde dan speelgoed bij als je een kind was. En Barbie was natuurlijk de top van Westerse speelgoed. Dat was, dat was wat je wilde hebben. Roze plastic en blond haar. Dit is heel interessant, want Maaike ziet juist het repressieve van Barbie. En voor jou was het symbool van de ultieme vrijheid. Ja, zoiets kan je zeggen. Ik weet dat ik altijd een Barbie wilde. Ik kreeg ze nooit, omdat ook mijn moeder en die mensen die mijn familie in het Westen vonden het niks. Die vonden het dus zo'n symbool van het kapitalisme. En dan was ik was al bijna 15 dat ik eindelijk een Barbie mocht. Dat je een Barbie mocht. Dat ik Barbie mocht. En toen vond ik er ook niet meer zoveel aan. Want als ik één keer heb. Ja. Twee heel verschillende blikken op Barbie. Annette, wat interessant, hè? Wat betekent ze voor jou? Wat vond jij van de film als recensent? Ja, wat ik heel erg herken is dat het heerlijk ongemakkelijk is om daar te zitten. En ook dat die hele zaal zit inderdaad vol met generatieoverstijgende families, oma's met hun kleindochters. Ik nam onze middelste zoon, 20, mee. Ik ben denk ik 5 jaar niet meer naar een bioscoop met hem geweest. En hij attendeerde me erop: mam, zou je niet even iets roze aandoen? Had ik zelf totaal niet aan gedacht. Dus je gaat eigenlijk al met al die werelden, al die generaties, zit je in die zaal. En dan is het inderdaad een combinatie van een ideeënfilm. Want het gaat wel degelijk over het matriarchaat versus het patriarchaat. En dat vrouwen alles kunnen worden. Weet je, ze kunnen president, journalist, rechter. Dat straalt Barbie uit in Barbieland, waar alle vrouwen het voor het zeggen hebben en waar de mannen gereduceerd zijn tot Ken. Tot decorstukken. Ja, ze zijn strandjongens, meer zijn ze niet. Ze zijn allemaal... En tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon een over-de-top commercial voor inderdaad Mattel en die hele Barbie-wereld. Dus daardoor zit je voortdurend dubbel in die zaal. Maar ik vind het heel erg leuk dat het zoveel mensen aan het praten brengt over wat betekent dat nu eigenlijk? Hè? Als je als vrouw altijd maar eigenlijk een soort performatieve vrouwelijkheid hebt. Want het ging erover wie kunnen wij zijn naar de buitenwereld. Dat was wat Barbie ook was. Hè? Je kan wel een ander tenue aantrekken. Je kan wel het uniform van. Hè? Je kan wel een doktersjas aantrekken. Maar ben je dan een dokter? Dus in die zin gaat het heel erg over inderdaad waar Barbie als kapstok gebruikt wordt voordat meisjes alles zouden kunnen worden. En tegelijkertijd natuurlijk dat uithangbord voor dat repressieve schoonheidsideaal, wat ook wel genoemd wordt, weet je, een zwangere Barbie is weer uit de winkels gehaald. Want die kocht niemand. Weet je, het gaat op. Maar dit is waanzinnig dat ze dat zelf aan de orde stellen in een film van Mattel. Dus ik, die vraag van mij van het begin, hè, daar moeten we het toch over hebben. Wie gebruikt nou wie? Is dat misschien toch? Want Margot Robbie, eventjes. Ik maakte net een grapje dat ze niet hard hoefde te werken om op Barbie te lijken. Dat is zo. Maar ze is ook de producent, jongens. En zij heeft Greta Gerwig wel gevraagd. Dus wie gebruikt Margot Robbie nou heel slim Mattel om een verhaal te vertellen? Of gebruikt Mattel heel slim een indie filmmaker om straks Oscars binnen te slepen? Maaike, je zit op het puntje van je stoel. Ja. Kom op. Ja, nou, ik vind dit hele geval een enorme illustratie van hoe repressieve tolerantie eigenlijk werkt. Namelijk dat je alles binnenhaalt wat er over Barbie kan worden gezegd. Alle kritiek daarop. Alle feministische ideeën over vrouwen en vrouwelijkheid. Er komt een toespraak in voor van de moeder van het anti-Barbie-meisje. En die vertelt even wat vrouwen doen, het is nooit goed. Als je werkt, dan moet je vooral ook heel veel huishouden doen. Als je het huishouden doet, dan moet je het wel perfect doen. Als je kinderen wil, dan moet je ook meteen een perfecte moeder zijn. Als je kritiek hebt op een man, moet je het daarna meteen goed maken. Nou, al die contradicties. Ja, en je moet een perfecte vrouw zijn, maar je mag niet andere vrouwen zich ongemakkelijk laten voelen. Ook dat, ja. Dus dat hele feministische verhaal van het onmogelijke pakket van eisen wat op vrouwen wordt gestapeld, dat zit in die film in een 10 minuten durende, knallende, geweldige redenvoering. En zelfs de CEO van Mattel wordt belachelijk gemaakt. Omdat dan vraagt Barbie, zeg, werken er hier eigenlijk hier nog vrouwen in die boardroom? En dan komt hij met een ontzettend slap verhaal van, ja, maar wij houden allemaal van vrouwen. Ja. En ik heb een moeder en ooit in het verleden heeft er wel iemand in de raad van bestuur gezeten. Ik weet niet meer precies wanneer. Nou ja, de kritiek op Barbie en de Barbie-wereld is verzengend in die film. En tegelijkertijd is die film, hè, zoals jullie ook al zeiden, ook weer één groot reclameblok voor Barbie. En ja, dat is hoe repressieve tolerantie werkt. Het kapitalisme zuigt alle tegenstand en alle tegenargumenten in zich op en gaat daar niet aan te gronde. Dat is natuurlijk heel merkwaardig. Daar moeten we echt over nadenken. Van hoe is het mogelijk dat het kapitalisme of andere repressieve systemen zo totaal ontoegankelijk zijn voor argumentatie? Omdat ze dat gewoon in zich opnemen. Dan ga ik meteen naar Bettina, die uit dat, die uit dat DDR-systeem komt. Die keek juist naar Barbie van dit is alle vrijheid. Hoe luister jij naar dit verhaal van Maaike? Nou ja, ik ben sinds 30 jaar woon ik ook in die vrije wereld. En ik vind wat Maaike zegt, vind ik allemaal heel goed en juist. Ik ben alleen bang dat heel veel Maaike die onderscheid niet maken. Dus die dan misschien niet doorhebben dat ze door dat kapitalisme net gekidnapt worden. En onbewust dan toch dat allemaal in zich opnemen. Ik bedoel, die boodschap, die feministische boodschap, als ze die snappen, is dat al wat. Maar ik denk, al die bovenbouw, die überbouw, dat is iets, daar moet je echt goed over hebben nagedacht. En ja, dat publiek dat naar die film loopt, ik denk dat voor hun is het vermaak. Het is maar even, vermaak. Even toch advocaat van de duivel spelen. En dan kijk ik naar Annette. Je bent met je zoon geweest. Ja, hoe keek hij naar de film? Ja, hij wilde mee omdat zijn vriendinnetje had gezegd wat voor een goede film het was. Dus ik vind ook, tuurlijk, het is een commercieel product, tuurlijk. Maar het brengt heel veel mensen op de been. Waarvan zeker een gedeelte weer gaat nadenken over wat is het als je het materiaal gaat over de top. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met die mannen aan de macht, die CEO's? En dat ze, kijk, Mike heeft volledig gelijk dat dit product is zo sterk dat ze dus alle kritiek in die film eigenlijk met een ironische knibbel volledig voor het publiek kunnen gooien. Zo sterk is dit merk. Maar daar kunnen we ook weer over nadenken. Daardoor, weet je. Dus ik vind het is en een avontuurfilm. Het is en een musical. Het is een cultuurfilosofische film. Het is, en dat zit er allemaal in. Die feministische kritiek zit erin. Dus voor mij mag dat wel. Dan denk ik, kijk, wij gaan het dadelijk nog hebben over André Jeu, over het strand. Dat zijn allemaal dingen die voor iedereen toegankelijk zijn. En deze film maakt ook in feite die ideeën daarover voor veel meer mensen toegankelijk. Ga maar eens nadenken over werkelijk feminisme, over wie wil je zijn, wie kun je zijn, in wat voor wereld kun je jezelf zijn. Nou, ik vind dat wel leuke discussies. En dan maar een commercieel product daaraan ten grondslag. Dat kun je natuurlijk ook zeggen, dat allerlei ideeën die anders bij een kleine groep academici en progressieve mensen blijven, dat die nu zodanig worden geformuleerd en juist zo mainstream zijn, dat we kunnen zeggen, Maaike, al dat werk wat jij al die decennia lang hebt gedaan, daar is Barbie de uitkomst van. Je kunt het ook als je eigen over... Nee, serieus, je lacht me nu weg, maar ik ben het serieus. Je kunt het ook zien als de overwinning van jou en jouw generatie. Dank je. En ik denk dat dat zeker waar is. Ik ben heel blij dat we Bettina in ons gezelschap hebben. Dat je opgegroeid bent in Oost-Duitsland. Ik vind het altijd zo verschrikkelijk hoe Oost-Duitsland weggewalst is door het kapitalisme. Hè? Dat de waarden die Oost-Duitsland had van soberheid, solidariteit, een soort van zelfopoffering voor de gemeenschap. Ja, je kan ook heel veel kritiek hebben op het communisme en ook op dat communisme en op de Stasi. Maar wat ik heel erg vond, dat is dat Oost-Duitsland eigenlijk door het kapitalisme meteen werd gekoloniseerd. En dat de waarden die er in de Oost-Duitse maatschappij heerste, dat die onmiddellijk werden weggedrukt. Jij bedoelt dat het ideaal wat ten grondslag lag aan een maatschappij die uiteindelijk heel fout was, maar dat het ideaal dat eraan ten grondslag lag, dat we dat kind met het badwater hebben weggegooid. Even, want straks krijg jij weer allemaal twitteraars die denken dat jij voor de Stasi bent. Je hebt het al wel gezegd, nee, maar laten we de nuance in het debat proberen te houden. Nou ja, ik denk waar ik mee begon. We leven in de apocalyps. Het kapitalisme heeft de wereld opgegeten. Dat is al gebeurd. Het is de klimaatramp is niet meer terug te draaien. Dat is allemaal grenzeloos. Het is ook mannengedrag, hè? Grenzeloosheid. We kunnen alles hebben. Alles is van ons. En alle alternatieven die er waren, bijvoorbeeld in Oost-Duitsland, die zijn ook allemaal opgegeten in dat kapitalisme. Maar Maaike, is dan niet de Barbie-film juist het eerste duidelijke voorbeeld van zelfcorrectie? Het is een voorbeeld van zelfcorrectie. Alleen je ziet dat het ook weer meteen ingekapseld wordt. Het is net als de ideeën van de jongere cultuur, de jongere beweging, meer vrijheid. Dat is door het kapitalisme net even omgedraaid tot consumeren, hedonisme, plezier maken. De jeugd heeft het voor het zeggen. Dat is helemaal kapitalistisch ingevuld. En nou ja, dat zie ik steeds gebeuren. We moeten Marcuse herlezen. En zijn begrip repressieve tolerantie is heel belangrijk. maken. Nou, dankzij Barbie heb jij wel weer al hele andere ideeën op de agenda gezet. Intussen zijn er twee ontzettend leuke mannen aan tafel aangeschoven. Helemaal in de verste verte, geen kens. Maar echte leuke, zelfstandig denkende, interessante vrienden van Goed Ingelichte Kring. En de eerste is Jan van der Putten, die voor ons het nieuws gaat lezen. NPO Radio 1. Het brandende autoschip Fremantle Highway wordt goed in de gaten gehouden als het wordt verplaatst, schrijft demissionair minister Harbers aan de Tweede Kamer. Rijkswaterstaat, de kustwacht en bergers willen dat schip liefst vandaag verslepen. Van 18 kilometer ten noorden van Terschelling naar een plek 16 kilometer boven Schiermonnikoog. Niger krijgt voorlopig geen geld meer van de Europese Unie. Woensdag pleegden militairen een staatsgreep in dat land. Niger is een belangrijke partner van Brussel in de strijd tegen illegale migratie. Het is niet meer te achterhalen waar het hardhout vandaan komt. Dat is gebruikt voor de renovatie van de Groene Draak, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. RTL Nieuws meldt vandaag dat het dek, volgens kenners, gemaakt is van teak uit Myanmar. 16 jaar geleden verbood Brussel de import van hout uit dat land. En dan de Tour de France Femme, de voorlaatste rit van 90 kilometer, de koninginnenrit. De finish op de Tourmalet. Gio Lippens, hoe staat het ervoor? Ja, we zijn net gestart. Nog 84,6 kilometer. Het is een korte etappe van zo'n 90 kilometer. Met daarin dus die twee beklimmingen. Loodzware beklimmingen. Eerst de Aspin, 12 kilometer klimmen. 6,5% stijging. Percentage. En daarna krijgen we de Tourmalet, de slotklim, waar 17 kilometer lang geklommen moet worden tegen 7,3%. Nou, dat belooft echt strijd. En we gaan natuurlijk uitkijken naar dat duel tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. Die twee Nederlandse vrouwen die toch echt als grote favoriet gelden hier voor uiteindelijk de eindoverwinning in de Tour de France. Vorig jaar won Annemiek van Vleuten. Maar Vollering staat er ook goed voor. Van Vleuten die staat er 12 seconden voor op Vollering in het algemeen klassement. Ja, en dan is dus de grote vraag, gaat een van die twee dan uiteindelijk nog wegrijden? Wat ook van belang is, is de bollentrui. Yara Kastelein, de Nederlandse, rijdt in die bollentrui. En als ze nou eenmaal op de Col d'Aspin wat puntjes bij elkaar sprokkelt, dan zal ze zeker zijn van die trui. Want echt de grote namen, zoals Van Vleuten en Vollering, die hebben er eigenlijk nog nauwelijks punten verzameld voor de bollentrui. Dus die doen gewoon niet mee in dat klassement. We zijn net gestart. We zagen wel meteen in de neutralisatie, zagen we een pechgevalletje bij Annemiek van Vleuten. Jawel. Maar die werd snel weer verholpen, zodat ze gewoon met al die andere vrouwen van starters kunnen gaan. En het peloton is nog compleet. Gio, dankjewel. En dan gaan we naar Gerrit Hiemstra. Hallo. Hallo. We hebben op dit moment een paar stevige onweersbuien nog in het oosten van het land. Maar ze trekken wel weg. Dat zal betekenen dat het ook meer gaat opklaren vanuit het westen. En vannacht is het dan vrijwel droog met wat opklaringen en temperaturen van een graad of 13. Aan zee blijft het stevig waaien uit het zuidwesten. Ja, en morgen hebben we ook weer een dag die toch wel wat wisselvallig is. In de ochtend een enkele bui, ook geregeld zon. En in de middag trekken de buien weg naar het oosten. En dan schijnt de zon overal wel wat. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En de wind die blijft uit het westen tot zuidwesten waaien. Best wel stevig, windkracht 4 tot 6. En ja, morgenavond gaat het dan uit het westen weer wat regenen. En dat wisselvallig weer, dat blijft ook na morgen voortduren. Weinig verandering, elke dag kans op buien. Tussendoor ook wel wat zon en maximum temperatuur rond 20 graden. En dat is iets koeler dan gemiddeld. Nou, dat stelt ons weer enorm gerust, Maaike. we gaan verder. Dankjewel. Goed Ingelichte Kring. Met Shaja Morali. En met Annette Embrechts, de Volkskrant, Maaike Meijer, emeritus hoogleraar genderstudies en Bettina Baltjef, filosoof en auteur van Zover het oog reikt. Annette gaf het net al aan. We gaan gewoon door, want waar Barbie Verdi ontmoet, krijg je André Rieu. Ik ben 3 keer geweest, niet op het Vrijthof, maar op het Amorspleintje. Maaike, die is hoogleraar geweest in Maastricht. Dat ken je, dat is een pleintje 50 meter achter het Vrijthof. En daar ontstaat een volksfeest als Rieu wordt gestreamd op grote schermen. En dan klinkt het zo. Tussen te dansen. En ik doe dat zonder enige ironie of schaamte. Ik vind het echt een heerlijk volksfeest. Maar ik ken ook mensen die in het Concertgebouworkest spelen en die beginnen kruisen te slaan en met knoflook te zwaaien, als de naam Rieu ook maar valt. En nou is het leuk. We hebben net gehoord wat een ongelooflijke radicale, compromisloze denker jij bent, Maaike. En juist jij hebt meegeschreven aan een boekje over André Rieu. En dat vind ik fascinerend en heerlijk. Vertel me, waarom schreef jij over Rieu? En hoe duid jij dit fenomeen? Dat moeten we toch zeggen. Die een van de meest verkopende artiesten van de wereld is. En in Nederland eigenlijk toch een beetje met de nek wordt aangekeken. Ja. Nou, ik heb het gedaan omdat ik werkte aan de Universiteit van Maastricht. En we liepen altijd over dat Vrijthof. En 3 weken per jaar mocht je er helemaal niet overheen. Want dan was het helemaal van André Rieu. Dus we dachten, nou, we gaan er eens naartoe. En ik moet zeggen, ik werd helemaal omvergeblazen. Ik vond het ontzettend leuk. En ik heb me enorm vermaakt. En ik vond het heel ontroerend. En ik dacht, ja, waarom? Dat wou ik weten. Dus dat zijn we gaan bestuderen. Daar hebben we inderdaad een boek aan gewijd. Ik ben cultuuranalyticus. Jacques van der Boogaard, die weet alles over Limburg en Maastricht. En Peter Peters is muzikoloog. Wij denken, het sleutelwoord is nostalgie. Alles aan de performance is nostalgisch. Die vrouwen, allemaal hele mooie jurken. Barbie-jurken. Decolletés en hele mooie mannen. Het is een soort wereld. Geïdealiseerde mannelijkheid en vrouwelijkheid. Heel erg romantisch, ook heel mooi. En er wordt allemaal muziek gespeeld die we ons herinneren, of die we eigenlijk al vergeten waren. Dus de wals, ja, dat was totaal oudbollig geworden. Dat was de muziek van je grootouders. Maar Rieu die doet daar iets mee, waardoor die wals heel erg opgepoetst wordt. Vrolijk. En hij maakt er ook een prachtig schouwspel van. En dan krijg je een effect dat die dingen die je eigenlijk vergeten was en waar je op neerzag, die worden ineens weer teruggebracht in je geheugen. En dan hoor je ze opnieuw. Hij zingt ook hij doet ook allerlei volksliedjes, wiegeliedjes, dingen uit de klassieke muziek die we ook al allemaal bijna vergeten waren. En dat brengt hij dan met een soort vreugde en schwung. Er wordt ook heel veel plezier gemaakt. Het ziet er prachtig uit. En het lag allemaal op de rand van je geheugen. En je krijgt het als het ware terug. Bedoel je dat je een deel van jezelf daardoor terugvindt? Je krijgt een deel van jezelf terug. Ik ben meegeweest naar Istanbul. Naar zijn concerten daar. Hij ging Turkse volksliedjes spelen. En de mensen gingen allemaal huilen. Dat is de muziek, ja, daar kijkt niemand meer naar om. Dat is oude koek. Dat is totaal vergeten. En dan krijg je, hij gaf de mensen hun eigen herinnering terug. Hun eigen cultuur. Er is ook heel veel geschreven over de psychologische werking van muziek. Dat muziek dat deel van je geheugen beheerst, die het laatst verdwijnt. Als klopt. Mensen met Alzheimer kunnen nog wel zo'n pianostukken spelen die ze op hun 5e ooit hebben geleerd. Ja. Dus er is iets in muziek dat je aanschakelt aan de oudste laag van je ziel, zeg maar. Waar al je gevoel, je herinnering. En dat is echt heel bijzonder. En ik ervoer dat zelf ook. Omdat hij altijd, dan komt hij met Trini Lopez, If I Had The Hammer. Hij komt met André van Duin, het tuinpad van mijn vader. Hij komt met allemaal sterren die ook allemaal op sterven na dood zijn. Ik kwam met Vera Lynn, die was geloof ik toen 95. Die mocht bij hem komen zingen. En het is, het is nostalgie en het is volkomen onschadelijk. Dus hij doet er niemand kwaad mee. Precies. Iedereen is blij. Het wordt enorm saamhorig. Live ervaringen, die zijn op een of andere manier, die zijn heel lichamelijk. Er wordt soms gezegd, nou ja, ik ga niet meer naar een live concert. Ik zie het wel op de televisie. Dan kan ik het veel beter zien. Maar er is iets wat ons lichamelijk verbindt. Als je op een groot plein zit en iedereen begint te wiegen. En iedereen is in de ban van dat wat je dacht dat je kwijt was. Maar je krijgt het nu weer even terug. Ja, hij snapt dat precies. Maar overigens zijn vrouw Marjorie is zijn geheim wapen. Die doet het repertoire. Die weet heel veel van muziek. Die stuurt het allemaal aan. Die bedenkt de verhalen. Rieu is Marjorie Rieu. Kijk, denk eraan. Ik vind heerlijk dat jij nu hebt uitgelegd waarom ik met zoveel overgave die Polonaise heb gedaan. Nu snap ik mezelf ook beter. Overigens, ja. Ik zwaai nog maar eens eventjes met mijn regenboogarmbandje. Op het Amorsplein zag ik ook jongens met jongens walsen. Op een hele normale manier. Niet met dat toch een beetje politieke wat er nu in Amsterdam heerst. Gewoon jongens met jongens. Alleen maar omdat ze de muziek lekker vonden. Met een totale vanzelfsprekendheid. Dat wou ik toch ook nog even gezegd hebben. Dat Rieu ook die gay magnet is. En ook... Gewoon, ja, die ontroering herken ik. Ik zie, jij komt uit in de buurt van Heerlen. Wat vind jij, Annette Embrechts? Ja, wat Maaike net ook nog zei over dat laatste stukje van je geheugen... wat intact blijft en wat je aan muziek herinnert. Want het is inderdaad een herinnering aan gelukzaligheid... wat hij teweeg brengt als koning van de wals. En ik zag het in het zorgcentrum waar mijn moeder in Brunsum verblijft. En daar hadden ze een koffiemomentje. En dan zetten ze die dvd op van een concert van André Rieu. En dan zie je overal bij al die ouderen die allemaal dementieproblemen hebben... zie je iets wakker worden, iets van vroeger, een melancholie... maar ook iets waar ze inderdaad op gewalst hebben. En dat geeft zo'n enorm warm bad, wat hij daar... en dan is het nog alleen nog maar een dvd, hè, laat staan... als je dat live meemaakt op het Vrijthof. Overigens doet hij dat op het Vrijthof... omdat Maastricht geen grote concertzaal heeft. Hè. Maastricht ontbeert een grote concertzaal... dus daarom is hij dat op het Vrijthof gaan doen. Hij is ooit begonnen met bruiloften en partijen, hè, met het Maastricht Salon. Orkest. Dus hij weet hoe die mensen gelukzalig moet laten voelen. En dat is natuurlijk echt een kracht als je dat kan. Als je mensen en dan in zo'n zorgcentrum, als je dan die herinnering aan die gelukzaligheid ziet terugkomen, het is een fenomeen. En je hoeft het niet te recenseren op de kwaliteit per se van wat die ex speelt. Maar als je daar een reportage van maakt, ik heb reportages gelezen, is fantastisch. Hoe die inderdaad met zijn vrouw alles onder controle heeft. Hoe die met iedereen op een foto gaat. Hoe die van het begin tot het eind precies nadenkt. Hoe die alles uitstippelt zodat hij is in Colombia een van de grootste artiesten. In Australië een van de grootste artiesten. We weten helemaal niet in Nederland wat wij met hem aan exportproducten in huis hebben. Ja. Ik ga naar Bettina en dan ga ik even lekker voorlezen uit jouw boek. Want dit is zo leuk. We hebben nu geleerd dat we op Barbie naar Barbie kunnen kijken op heel verschillende manieren. André Rieu op een hele andere manier geduid dan we vaak horen. En nu twee duidingen van over het strand. Jij schreef het boek Zover het oog reikt. Eventjes opscheppen over wat een geweldige gast ik hier heb. Haar elegante stijl en intellectuele diepgang doen denken aan Susan Sontag, zegt de Frankfurter Allgemeine zomaar. Gefeliciteerd daarmee, Bettina. Dat, dankjewel. Dat had ook slechter gekund. Wij denken allemaal dat het strand een totale zomerse vanzelfsprekendheid is. Dat is niet zo. Ik lees even twee stukjes voor uit jouw boek. Over Barbie wordt gezegd dat het een film is voor Barbie-liefhebbers en Barbie-haters. We gaan nu de strandliefhebbers en strandhaters eventjes aan het woord laten. Ik citeer je. Eind 18e eeuw komen de mensen die het zich kunnen veroorloven nog niet in grote getalen naar het landschap dat ze zojuist hebben uitgevonden, het strand dus. Maar wie wel deze kant op komt, past zijn dagindeling al aan de streek aan. Zoals een zekere Lady Newdigate in 1797 haar man per brief laat weten. Omdat de vermaakstempels nog gebouwd moeten worden, gaan de dagen voorbij in een afwisselend ritme van nu eens binnen dan weer buiten. Wat de lady geenszins lijkt te mishagen. Ik neem aan dat je wil weten hoe wij onze dagen doorbrengen. Daarom stuur ik je hier bij ons gebruikelijke programma. Opstaan om 7:00, baden of wandelen van 8 tot 9, daarna ontbijten. Van 10 tot 12 een of ander tochtje maken door de Downs. dan tot 3:30 in onze erker zitten en naar de zee kijken. Nou, dat zijn de echte liefhebbers. Die gaan gewoon 3,5 uur in een erker naar de zee kijken. Maar er zijn ook tegenstanders. Onder degene die Brighton tijdens zijn opkomst tot exclusieve badplaats bezoeken, lopen de meningen uiteen. Samuel Johnson, de Engelse geleerde, schrijver en criticus, die over een bijzonder scherpe tong beschikt, is duidelijk geen vriend van al dat luieren. Als Johnson in de herfst van 1792 op hoge leeftijd met vrienden naar Brighton gaat, staat de streek hem in elk opzicht tegen. Het landschap, had hij volgens een vriendin gebromd, is zo desolaat dat je, mocht je het uit wanhoop hier te moeten leven in je hoofd halen jezelf op te hangen, nauwelijks een boom kunt vinden om het touw aan vast te knopen. Strandliefhebbers en strandhaters, waar sta je zelf, Bettina? Nou, dat, wat denk je als ik een boek over het strand schrijf? Ik hou heel erg van het strand. Anders zou ik daar niet over hebben geschreven. En wat voor strandbelever ben jij zelf? Want het interessante is dat wij denken allemaal bij het strand. Nou, ofwel voor de strandhaters, daar ligt iedereen hutje, mutje zich te laten verbranden. De strandliefhebbers denken aan romantische wandelingen hand in hand. Maar jij komt met 1000 miljoen betekenissen van het strand. Welke betekenis van het strand heeft jou zelf tijdens jouw onderzoek het meest verrast? Nou, weet je wat heel leuk is? Dat we net, toen we over andere jeugd praten, is heel vaak het woord gelukzaligheid gevallen. En in het Duits heet mijn boek inderdaad Am Rande der Glückseligkeit. Ah. De gelukzaligheid. Dat past heel goed. Het is trouwens vertaald door Mark Wildschut. Dus dat wat je nu in het Nederlands leest zijn niet mijn woorden, maar zijn woorden. Maar wat ik zocht was eigenlijk waarom wij allemaal naar het strand trekken. En ik denk dat er inderdaad meer liefhebbers zijn dan strandhaters. Maar je hebt gelijk, er zijn verschillende manieren om naar het strand te kijken. En ik persoonlijk ben bijvoorbeeld iemand die het liefst op het strand wandelt. Dus ik ga daar niet liggen, ik ga niet in de zon liggen. We hebben het al over de apocalypse gehad. Ik denk dat het ook steeds minder mogelijk zou worden op het strand te liggen. Dus ik hou daar echt van langs het strand te lopen en dan waaien, wat wij in het Duits helemaal niet hebben. Daar hou ik van. En als ik zeg am rande der Glückseligkeit, de strand is natuurlijk altijd een grens. Dat vergeten we soms. Het is de grens tussen het vasteland en de zee. En het is, als je door de geschiedenis heen gaat, wat ik met mijn boek doe, ook vaak een politieke grens geworden. In de oorlog, maar we hebben het ook over de DDR-tijd gehad. Ik heb ook een hoofdstuk over Hiddenzee. Een mooi eilandje in de Oostzee. Waar het strand, waar die mensen naartoe gingen, was ook de grens tussen twee systemen. En die moest worden bewaakt. Er liepen soldaten over het strand. En je mocht daar niet op. Wat je in de Denemarken zou... Ja, wat je ook beschrijft, dat is D-Day. Dat is ook zo'n iconisch beeld dat we allemaal eigenlijk voor lief nemen. En dan beschrijf je hoe Churchill eigenlijk het strand moet gaan beschouwen als een levend personage. Je beschrijft ergens als een legeraanvoerder een strategie bedenkt van hoe ze een heuvel gaan gebruiken in een aanval of een verdediging. Dan kunnen ze dat allemaal mooi plannen. Maar het strand luistert naar heel andere wetten. Kun je dat eens nog eens uitleggen voor mensen die het boek niet hebben gelezen? Ja, nou ja, de D-Day, dat was 6 juni 1944. En dan zou je denken dat is in de zomer. Dat is een goede datum voor zo'n grote oorlogsstrijd, oorlogsslag die daar moest gebeuren. Dat was natuurlijk allemaal gepland. Maar het probleem was dat in juni 1944 het weer niet zo goed was. En het was veel kouder dan verwacht. En als je zo'n aanval op het strand plant, dan moet je natuurlijk met andere dingen werken dan op het land. Dus je moet kijken hoe groot zijn de golven, hoe is het weer, waar komt de wind vandaan enzovoort. En het was inderdaad echt om deze strijd te beginnen. Het is uiteindelijk goed gegaan. Het was het begin van de bevrijding van Europa. Maar ja, inderdaad, je hebt geen heuvel van die af je alles kan plannen en overzien. Dus dat was iets waar Churchill mee zat. Maar het was zo goed gepland, dus ze gingen gewoon op 6 juni door. En het had ook met het... Hoe lang is het licht? Ja, je valt even weg. Nou, dus het uiteindelijk toch gelukt. Maar het is mooi om te zien hoe Churchill dan toch tegenover het strand niet de grote held is, maar een klein jongetje die er rekening mee moet houden. Waarom gaan wij eigenlijk met z'n allen, of tenminste de meest welvarenden onder ons, eind 18e eeuw ineens dat strand zo zien als die bron van gelukzaligheid? Waarom deden we dat ervoor niet? En waarom is dat zo blijven hangen? Wat is dat kantelpunt in onze beleving van het strand? Nou, ik denk het kantelpunt is inderdaad de verlichting. Want je had daarvoor waren mensen van God en die bepaalde wat er gebeurde in je leven. En de zee, dat was natuurlijk een gevaarlijk moment. Daar kon een walvis in zwemmen die je opslikt zomaar. Dat had je in de Bijbel gelezen. Maar met verlichting komen nieuwe ideeën in de wereld. Het gaat over wie ben ik en wat is mijn lichaam en wat is de natuur? Wat is de natuur? Je viel even weg. Wat is mijn lichaam? Wat is de natuur, ging je volgens mij zeggen? Ja, en ook wat is het landschap? Het landschap werd herontdekt of ontdekt. En het strand is een landschap die tot dan niet zo interessant was. Maar opeens kwamen er mensen naartoe en die zagen iets in die nieuwe landschap. En die... voor het uitwaaien en je hebt een hele ver gezicht. Dus je bent ook heel vrij in je gedachten. Dus ja, ik zeg ook altijd, als je op het strand zit, kan je de wereld daadwerkelijk achter je laten. En je kijkt naar het horizon en dat doet iets met je. En ik denk dat heel goed bij de gedachten van de verlichting past. Ja, en toen wordt... Er kwam ook vermaak natuurlijk. Er kwamen van die badplaatsen waar je dan ook van alles kon doen. Want niet iedereen wilde alleen maar over zichzelf nadenken natuurlijk. En zo is dat langzamerhand heel populair geworden. Annette Embrechts. Ja, wat ik fascinerend vind in ook hoe zij die stranden onderzocht heeft, is ook, zij loopt door de geschiedenis, hè, langs die Europese stranden. En dan zie je dat die stranden eigenlijk ook een soort grote gelijkmaker zijn. Dus je ziet dat mensen uiteindelijk uit allerlei klassen elkaar op dat strand tegenkomen. En daardoor eigenlijk die klassenverschillen geminimaliseerd worden. Want zeker als je je kleren uitdoet, dan zie je niet meer uit welke klasse je komt. Dat beschrijft ze heel mooi. En wat ik fascinerend vind, is dat die stranden natuurlijk mee veranderen de betekenis met de geschiedenis. Want ze eindigt bij Lesbos. En nou ja, dat is natuurlijk nog... een paar jaar geleden was dat natuurlijk nog echt het decor van echte verschrikkingen in de vluchtelingencrisis. En zie je dat eigenlijk die hele Europese geschiedenis eigenlijk zich voltrekt langs de ontwikkeling van die stranden. En dat heeft ze wel mooi in dat boek... Bettina? Ja, wat ik altijd zeg, dat de geschiedenis die in Europa gebeurd is in 2 of 3 eeuwen, die zet zich gewoon aan de stranden voort. Ze begint niet op het strand, maar elke geschiedenis bereikt op een gegeven moment het strand. En Lesbos is natuurlijk daar het grote voorbeeld van. Als wij samen naar het strand gaan, komen we van het land en we zoeken gelukzaligheid, maar die vluchtelingen die komen van de kant van het water en die zoeken ook gelukzaligheid, maar een heel ander soort dan wij als toeristen. Ja. Maaike Meijer, hou jij van het strand? Ik heb gefascineerd geluisterd. Ik ga zeker lezen jouw boek, Bettina. Ik was altijd een strandhater. En dat komt omdat ik de zee zo verschrikkelijk groot vond. Heb ik van het begin van dat klein kind af aan was... Ik kon het eigenlijk niet uitstaan dat iets zoveel groter was dan ik. Daar werd ik heel depressief van. Ik heb ooit aan het strand gewandeld toen ik een klein schoentje op het strand vond. Zo'n eenzaam schoentje met een hele kleine maat. En dan ging ik huilen. Er is een kindje verdwenen in die zee. Maar goed, ik kon heel moeilijk... Ja, dat klinkt wel voor zo'n grote academica als jou alsof de verlichting bij jou nog niet heeft toegeslagen. Hoor je het? Nou, Ik voelde me altijd sterk geïntimideerd en klein gemaakt door de zee. En dat is op een gegeven moment veranderd. Dus een jaar of 10 geleden, toen ik ineens voelde de ruimte. Dat, en ik denk, ik kon me overgeven aan het zelfverlies. Want als iets zo veel groter is dan jij, kun je dat op geen enkele manier beheersen. Dan moet je alleen maar aan overgeven. En dat kan heel gelukkig zijn. Die ontremming, die grenzeloosheid. Eigenlijk lijkt het wel een beetje op de Rieu-ervaring. Je wordt opgenomen in iets wat veel groter is dan jezelf. Je raakt je ego kwijt. Dus ja. Het is een soort egoloosheid. Die, als je daaraan overgeeft, is het gelukzalig. Als je je tegen gaat verzetten, is het beangstigend. He, dus ja. Daar gaat voor mij de zee over. Annette, hoe kijk jij naar de zee? Wat voor strandganger ben jij zelf? Ja, ik ben ook een strandwandelaar eerder. Ik ben geen strandligger. Maar wat ik mooi vind is eigenlijk dat Bettina zegt, hè, die stranden zijn eigenlijk, die geven grenzen aan. Hè. Die zijn natuurlijk door de geschiedenis heen altijd een grens geweest. En tegelijkertijd geeft het iets grenzeloos aan als je daar loopt. En dat is wat Maaike ook zegt, dat je ego verliest. Je moet je overgeven aan dat dit iets onmetelijks groots is. En ja, we begonnen de uitzending ook met de dreiging van de klimaatcrisis waar we in zitten. Ik denk dat we wat dat betreft ook nog wel veel van de zee gaan horen in die zin. Van de kracht van de zee. In de negatieve zin, ben ik bang. Nou, de zee is inderdaad ongelooflijk krachtig. Het mysterie van die golven die alsmaar aanrollen, dat eb en vloed. Er zit iets in dat enorme lichaam. Die grote kracht. En tegelijk, dat is fascinerend. Tegelijkertijd is de zee ook ongelooflijk kwetsbaar. Dus ik kan zo verdrietig worden van die plastic soep. Van al die vastdeeltjes. Die alles. Die hele zee gewoon langzamerhand zullen vernietigen. De zee is dus zowel oersterk als zeer kwetsbaar. Net als wij. Het leven is gewoon groots en heel kwetsbaar. En die kwetsbaarheid die zien we niet. Die voelen we niet. Bettina, je steekt je vinger op. Je wilde reageren. Ja. Nou, wat heel mooi is, want ik op Schiermonnik Oog. En ik eindig ook op Schiermonnik Oog. En het verhaal wat ik op Schiermonnik Oog vertel is inderdaad het ongeluk met de MSC Zoe. Ik weet niet of je dat herinnert. Ja. Het was ook een heel groot schip waar al die containers in de zee vielen. En alle stranden waren gewoon hartstikke vies. En lag in mijn boek mee dat strand vandaag ook niet meer onschuldig kan zijn. Want zelfs als mensen niet op het strand zijn geweest, je ziet de sporen van het strand zijn er altijd. En daar moest ik natuurlijk nu ook weer aan denken met dat schip wat nu voor Ameland ligt, met al die auto's. Het is precies hetzelfde. Dat weer dreigt zo'n natuurcatastrofe, dat al die troep naar het strand wordt gespoeld. En dat is natuurlijk iets waar ik ook heel verdrietig van word. Maar toen, sorry dat ik je onderbreek, het is wel zo dat toen heel veel mensen in actie kwamen om schoon te maken. En Maaike, jij begon onze uitzending met laten we deze apocalyptische gedachten niet als doemdenken, maar juist om onszelf actief te maken. Dat houden we erin. En Annette, wat jij zei, strandgrote gelijkmaker, Rieu-grote gelijkmaker, Barbie-grote gelijkmaker. Ik ga toch positief eindigen, want het is zomer. Ik vond jullie drie formidabele gasten. Ik wil jullie zeer hartelijk danken. Annette Embrechts, Maaike Meijer, Bettina Baltsev. Tot de volgende kring met Lieve Joris en Jessica Duurlacher. NPO Radio 1. De zomerseries van OVT. Met De Eerste Persoon. Over ooggetuigenverslagen die de geschiedenis van het Romeinse Rijk tot het Sovjet-tijdperk dichterbij brengen. Morgen de ontdekkingsreizen van Amerigo Vespucci. De eer komt toch Vespucci toe om in de gaten te hebben dat hier sprake is van een nieuwe wereld en een nieuwe oceaan. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Talia Ostendorf ons meeneemt naar Broderick Castle in Schotland. De VPRO met OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal.